Book 2 29 29 في المطعم 1 ريستورانا فينس. هل هذه الطاولة غير محجوزة؟ Vai šis galdiņš ir brīvs? Min fadla qāimata at-ta'am. Es gribētu ēdienu kārti, lūdzu. Māzā tansah? Ko jūs varētu ieteikt? Min fadlak wāhid bīra. Es labprāt vēlētos alu. Min fadlak wāhid mai ma'daniyya. Es labprāt vēlētos minerālu ūdeni. Min fadlak wāhid asīr burtuqāl. Es labprāt vēlētos apelsīnu sulu. Min fadlak wāhid qahwa. Es labprāt vēlētos kafiju. Min fadlak wāhid qahwa mā halīb. Es labprāt vēlētos kafiju ar pienu. Mā sukkar min fadlak? Ar cukuru, lūdzu. Min fadlak wāhid šai. Es vēlos tēju. Min fadlak wāhid šai mā leimūn. Es vēlos tēju ar citronu. Min fadlak wāhid šai mā halīb. Es vēlos tēju ar pienu. Hal andukum sagāir? Vai jums ir cigaretes? Hal andukum manfadat sagāir? Vai jums ir pelnu trauks? Hal andukum šaʿlat nār? Vai jums ir šķiltavas? Yunqisunī šauka. Man nav dakšiņas. Yunqisunī sikkīn. Man nav naža. Yunqisunī milʿaqa. Man nav karotes.